เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณต้องอีกต้องหนึ่งครับสวัสดีครับคุณต้อง สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมวางหูจากคุณต้องไปเมื่อกี้มาคุยกับคุณต้องอีกท่านหนึ่ง คุณต้องคนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน บางปูสมุทรปราการ บางปูสมุทรปราการทำไมเสียงคุณต้องเหมือนง่วงๆแล้วเลยฮะง่วงปะเนี่ย ไม่ได้ง่วงครับแต่ผมขอแก้ไขครับผมชื่อต้อมพี ่ชื่ออะไรนะ ต้อม มอม้าเหรอ ใช่ครับพี ่เออนะฮะเจ็กบัตรเหมือนเดิมนะฮะกงกงผมก็ว่าทำไมชื่อต้องสองคนติดอะไรกันขนาดนี้จะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะฮะคุณต้อมกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยครับพี่ เดี๋ยวรบกวนคุณอะไรนะ แต่ก็ติดตามพี่แจ็คมาตลอดคร ับ โอ้ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวผมจะรบกวนอย่างนี้ก่อนคุณต้อมเสียงคุณต้อมค่อนข้างที่จะเบามาก ได้ครับแก้ไขให้นะครับ ครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใส่สมอลทอล์กอยู่หรือเปล่า ฮัลโหลครับพี่แจ็คได้ยินกันไหมคร ับ โอ้จับแจ๋วเลยดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย คร ับ เออนะฮะคุณต้อมปกติตามฟังรายการสดหรือย้อนหลังเป็นหลัก จริงๆผมติดตามฟังแต่ย้อนหลังนะพ ี่ส่วนมากจะเป็น ต้องบอกเลยว่าพี่แจ๊คจะช่วยชีวิตผมไว ้ทำไมอ่ะ เพราะว่าผมอะทำงานเกี่ยวกับขับรถตอนเช้า ครับ แล้วผมอะเป็นคนที่ง่วงเวลาขับรถตอนเช้า อืม แต่ผมมาฟังรายการพี่แจ๊คจบอะคือมันทำให้ผมตาสว่างตลอดทางจนถึงบริษัท เฮ้ยแต ่แล้วถ้าไม่ได้พี่แจ๊คนี่ผมหลับแน ่โอ้จะอันตรายนะถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบง่วงหลับๆแล้วอย่าไปขับรถนะ แต่ก็เอาพี่ฟังเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ง่วงครับพี่ตาสว่าง เอออย่างน้อยก็โอเคอย่างน้อยเสียงผมช่วยได้ก็โอเคนะแต่ยังไงเราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคุณต้อมนะ ครับพี่ครับ มาคุณต้อมมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ชาย ใช่ครับ นะฮะเรื่องของดอกไม้ให้คุณเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายเชิญเลยครับคุณต้อม เรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องขอย้อนไปสัก18-19ปีที่แล้วนะครับพี่ ครับ คือผมจะท้าความให้ฟังว่าคือที่บ้านผมมาครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่จนที่ไม่มีเงินจนมากเลยแล้วก็คือทางบ้านผมมีแม่แค่คนเดียวพ่อผมเสียตั้งแต่ผมยังเล็ก ครับ แล้วเขาเนี่ยพี่ชายผมอ่ะซึ่งตอนนั้นพี่ชายผมอายุประมาณ14-15ต้องช่วยแม่ขายของโดยการขายดอกไม้พวงมาลัยไม่ทราบว่าพี่แจ็คเคยเห็นหรือเปล่าซึ่งสมัยก่อนจะมีกระด้งใบหนึ่งแล้วก็เอาดอกไม้อ่ะวางบนกระด้งแล้วก็เทินหัว เคยสิ ฮะแล้วก็เดินครับแล้วก็เดินตามซอยหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็บอกดอกไม้มาแล้วครับใครซื้อดอกไม้บ้างอะไรประมาณนี้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมจะขอเริ่มเลยนะครับพี ่ได้เลยครับ อันนี้ผมจะขอเอาตัวผมเป็นตัวพี่ชายแทนแล้วกันเนาะ ได้เลย ง่ายก็เรื่องก็มีอยู่ว่าคือวันนั้นอ่ะมันเป็นช่วงประมาณสัก4-5โมงเย็นผมอ่ะจะต้องเดินขายดอกไม้ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยขายก็จะตะเวนขายไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีบ้านหลังที่เป็นลูกค้าประจำอยู่หลังนึงซึ่งเขาจะสั่งดอกไม้ทุกครั้งทุกวันพระทุกวันพระว่าเราจะต้องเอาไปส่งเขาเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ต้องเอาดอกไม้ไปแขวนไว้ให้เขาถ้าเขาอยู่เขาก็จะออกมาจ่ายตังค์ให้เราเลยแต่ถ้าเขาไม่อยู่ก็ลองจดผ่าหน้าเดือนอีกสัปดาห์หนึ่งผมก็เดินไปส่งดอกไม้เขาเป็นเจ้าสุดท้ายที่จะไปส่งคือบ้านหลังนี้จะเป็นเจ้าสุดท้ายที่ผมต้องจดดอกไม้ไว้เขาเนี่ย2 กรัมเพื่อที่ไปส่งให้ที่บ้านนี้พร้อมกับพวงมาลัยผมก็ไปดอกไม้ก็หมดแล้วก็เหลือแต่กระด้งเปล่าก็เหลือดอกไม้ที่ไปส่งเขาก็ไปตะโกนเรียกหน้าบ้านก็บอกป้าครับผมมาดอกไม้มาส่งครับ ก ็ป้าเขาก็ไม่ออกมาไม่ออกมาก็เลยผมก็เลยดอกไม้แขวนไว้ก็เลยกะว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บสัปดาห์หน้าก็ได้ คร ับ ก็กำลังจะเดินกลับก็มีเสียงเรียกมาน้องเอาดอกไม้หน่อยครับไม่ไม่ใช่เอาดอกไม้นะครับน้องเอาดอกไม้หน่อยค่ะผมเองก็ตกใจใครมาเสียงใครก็ปกติจะมาส่งบ้านนี้บ้านสุดท้ายก็เลยหันกลับไปมองซึ่งไม่ใช่บ้านของทางป้าที่ผมมาส่งเป็นบ้านที่เลี้ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งของป้าเขาก็เลยเดินไป ตามเสียงพอเดินไปตามเสียงก็มีผู้หญิงนะพี่สองคนนั่งอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวผมจะขออธิบายบ้านก่อนนะครับ บ้านสมัยก่อนบ้านชั้นเดียวถ้าเราเคยเห็นสมัยก่อนชั้นเดียวประมาณ16-17ตารางวาเป็นบ้านที่มีที่จอดรถหน้าบ้านแค่คันเดียวแล้วก็เดินตรงเข้าไปจะตึ๊บเลี้ยวซ้ายหน่อยนึงจะมีบันไดพักที่จะขึ้นไปทางหน้าบ้านพอเปิดประตูบ้านเข้าไปห้องจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเห็นเลยทางขวาจะเป็นทางเดินจะมีอยู่มาสองห้องเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวก็เห็นสองพี่น้องเขานั่งอยู่ตรงหน้าบ้านตรงบันไดพักที่จะขึ้นบ้านคนผมยาวนั่งอยู่บันไดขั้นแรกคนผมสั้นนั่งอยู่บันไดขั้นที่สองคนผมยาวรู้สึกว่าจะเป็นพี่ก็เขาก็เลยพูดมาบอกน้องๆเนี่ยพี่ขอดอกไม้สองกำได้ไห ม แล้วเขาก็ยื่นตังค์มาให้ยื่นแบงค์20มาให ้ แบงค์20เนี่ยเป็นลักษณะของการพับเป็นสี่เหลี่ยมสองทบอะครับพี ่ ซึ่งมันจะเล็กพับเป็นสองทบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพอแบบนั้นเขาก็ส่งมาให้แต่ด้วยว่าผมอะเราไม่อยากจะเอาเงินลูกค้าไปก่ อ นเพราะเราไม่มีของแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรากลับไปบ้านแล้วของอะจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราได้ไม่ต้องวนมาส่งเพราะว่าได้ไม่ต้องกลับอีกรอบนึงก็เลยบอกพี่ก็บอกว่าเงินผมยังไม่เอาหรอกนะครับที่เอาเงินพี่ไปก่อนเดี๋ยวผมอะกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวผมมาเอาดอกไม้ที่บ้านถ้ามีเดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานเอามาให้พี่นะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกโอเคเอามาให้พี่ที่บ้านหลังนี้นะเนี่ยพี่อยู่บ้านหลังนี้เอามาเขาย้ำนะครับว่าเอามาให้พี่ที่บ้านหลังนี้นะซึ่งผมอะก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณสัก5-6 โมงเย็นนะครับพี ่ มันเป็นช่วงแบบแดดกำลังพระอาทิตย์กำลังจะหมดแล้วเขาอะนั่งอะมันเป็นบ้านเขาก็คือมันย้อนกับแสงพระอาทิตย์อะซึ่งผมอะจะไม่เห็นหน้าเขาเลยรู้ว่าเป็นผู้หญิงและโดยส่วนตัวคือคนเขามาสั่งดอกไม้ก็ลูกค้าทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรอยู่แล้วเพราะเขาก็คุยปกติเสียงปกติไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนปกติเลยเราก็เลยกลับไปบ้านก็ได้ดอกไม้มาสองกำก็ปั่นจักรยานมาเลยปั่นจักรยานมาปุ๊บจนมาถึงหน้าบ้านเขาพอมาถึงหน้าบ้านเขาก็บ้านจะปิดไฟมืดตึ๊บหมดเลยไม่มีไฟสักดวงก็เลยทำไมไม่มีคนอยู่หรอหรือว่าเขานอนกันแล้วเพราะตอนนั้นมันก็ประมาณสักกลับไปบ้านมาถึงก็มาสักทุ่มกว่าไม่มืดมากเท่าไหร่ก็ตะโกนเรียกเขาบอกพี่ครับเอาดอกไม้มาส่งครับก็ตะโกนอยู่อย่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆน่าจะประมาณสัก5-10 นาทีได ้ จนป้าลูกค้าบ้านฝั่งตรงข้ามที่ผมมาส่งบ้านแรก คร ับ เขาก็มายืนดูว่าผมเรียกใครเขายืนดูผมเรียกอยู่สักพักนึงเขาฝักมือเรียกหนูมาหาป้าตรงนี้หน่อยสิเราเอาดอกไม้มาส่งให้ใครอ่ะพี่ชายผมก็เลยแบบอ๋อผมมาส่งให้พี่สาวบ้านเนี้ยครับ พี่สาวสองคนเขาสั่งดอกไม้ผมไว้เนี่ยให้ผมมาส่งป้าเขาก็ถามเขาก็ตะโกนถามก่อนนะครับใช่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าเขาให้มาส่งบ้านหลังไหนพี่ชายผมก็บอกบ้านหลังนี้แหละเขาย้ำกับผมเลยบอกว่าให้มาส่งบ้านหลังนี้นะมาส่งกับเขาเขาเป็นจังสองกำเนี่ยผมก็ดอกไม้ก็ได้เขาสองกำป้าเขาก็นั่งเสียเขาเลยขวักมือเรียกมานี่มาคุยกับป้าตรงนี้ก่อนผมก็เดินไปหาป้าด้วยแบบงงๆกับมีอะไรผมแค่ดอกไม้มาส่งนะก็เลยเดินไปป้าเขาบอกไหนลองเล่าให้ป้าฟังซิว่าใครเป็นคนสั่งดอกไม้เราผมก็เลยบอกว่าก็เนี่ยมีผู้หญิงสองคนเขาสั่งดอกไม้ผมป้าเขาถามว่าลักษณะยังไงผมก็เลยบอกไปว่าเป็นวัยรุ่นอายุประมาณก็19-20 ปีคนหนึ่งผมยาวอีกคนหนึ่งผมสั้นน่าจะเป็นพี่น้องกันแต่ผมไม่เห็นหน้านะครับผมบอกผมไม่เห็นหน้านะเพราะว่ามันเย็นแล้วไม่ได้สนใจป้าแกก็ตกใจแล้วป้าแกก็เลยบอกว่ามาเข้ามานั่งคุยกับป้าในบ้านก่อนดีกว่าตอนนั้นยืนคุยอยู่หน้าบ้านนะเขาเลยบอกว่ามาคุยกับป้าในบ้านก่อนก็เลยไปนั่งคุยกับป้าในบ้านผมก็ยังงงอยู่นะก็ยังถือดอกไม้ในมือก็ยังถือดอกไม้อยู่ก็ยังงงอยู่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมก็เลยเดินเข้าไปคุยกับป้าในบ้านป้าเขาบอกว่าหนูฟังป้าดีๆนะบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่โอ้คนที่อยู่ล่าสุดอะตายไปแล้ว ครับ ขาตายไปนานแล้วด้วยเป็นพี่น้องสองคนคนหนึ่งผมยาวอีกคนหนึ่งผมสั้นคนผมยาวเป็นคนพี่คนผมสั้นเป็นคนน้องผมก็บอกป้าบอกป้าไม่ใช่ละป้าเขาจะเป็นผีไม่ได้เขายังยื่นตังค์ให้ผมอยู่เลย ใช่ก็ตอนเย็นก็ยังยื่นตังค์ ใช่เขายังฟังดอกไม้ผมอยู่เลยเขาไม่ใช่แล้วป้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกอ่ะฟังป้านะป้าไม่หลอกหนูหรอก ค ือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือบ้านหลังเนี้ยมีพี่น้องอยู่สองคนซึ่งพี่น้องสองคนเนี้ยผูกคอตายทั้งคู ่ว้ายเหรอ สาเหตุมาจากคือจริงๆบ้านของผู้หญิงสองคนนี้มีพ่อมีแม่แล้วก็มีตัวลูกเองผู้หญิงสองคนด้วยพิเศษเศรษฐกิจตอนนั้นแล้วเขามีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจอะไรทุกอย่างนึงพ่อกับแม่เขายิงตัวตายยิงตัวตายเสร็จแล้วแต่ว่ายิงตัวตายเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะว่าเขาบอกว่ายิงที่บ้านหรือว่ายิงที่ไหนแต่รู้ว่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่ยิงตัวตายแล้วก็เหลือให้ลูกสองคนเนี่ยซึ่งเป็นวัยเรียนเนี่ยยังเรียนอยู่ด้วยกันสองคนพี่น้องซึ่งสองคนพี่น้องเนี่ยเขายังเด็กอยู่เขายังไม่สามารถทำงานได ้ ยังไม่สามารถหาเงินได้จนไม่มีเงินผ่อนบ้านและธนาคารก็จะมาหยุดบ้านด้วยเขาอะไม่มีทางออกไม่รู้จะทำยังไงแล้วสมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้ก็มีแค่บ้านหลังเดียวเขาก็เลยตัดสินใจผูกคอตายทั้งพี่ทั้งน้อง อยู่ที่บ้านหลังนี ้ ซึ่งหลังจากนั้นแหละผูกคอผมก็ถามป้าเขาป้าเขาบอกว่านานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งตายน่าจะตายได้เกือบปีแล้วครับแต่ว่าไม่มีคนมาอยู ่ ของในบ้านก็ยังอยู่ครบหมดทุกชิ้นเสร็จปุ๊บผมก็ตกใจนะตอนนั้นนะก็ฟังจากป้าก็ยังตกใจอยู่ก็ทำอะไรไม่ถูกก็โอเคครับก็เลยเดินกลับบ้านดอกไม้ก็กลับนะพี ่ครับครับเอากลับสิคร ับ เออเออเออ ใช่เสร็จแล้วคราวเนี้ยผมก็มาเล่าให้แม่ฟัง คร ับ เล่าให้แม่เล่าให้น้องคนในบ้านฟังว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแม่ผมเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาว่าอยากทำบุญก็อยากไหว้พระเราต้องเอากลับให้เขานะ คร ับ เพราะว่าเขาอ่ะเขาอยากได้แล้วเรามีทางที่จะให้เขาได้เรายังให้เขาได้อยู่แม่ว่าเรากลับไปให้เขาดีกว่าพอเช้ามาประมาณสักสายๆหน่อยอ่ะก็เลยปั่นจักรยานเนี่ยเอาดอกไม้สองกำเนี่ยไปให้บ้านพี่เขาซึ่งก็ไปถึงหน้าบ้านเขาของทุกอย่างภายในบ้านอยู่ครบหมดเลยนะพี่เฟอร์นิเจอร์เครื่องทีวีพวกตู้กับข้าวทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยก็เลยแบบไปบอกเขาพี่เขาแบบพูดเบาๆอ่ะไม่ส่งเสียงดังมากว่าพี่สาวสองคนครับผมเอาดอกไม้มาให้พี่แล้วนะครับเนี่ยพี่อยากได้อ่ะผมเอามาให้พี่แล้วนะพี่ไม่ต้องตามผมมาหรือไม่ต้องอะไรนะเพื่อได้บุญของพี่ไปแล้วแล้วก็เงินเนี่ยผมไม่เอานะผมเอาให้พี่ก็เลยเอาดอกไม้ตรงเนี้ยแขวนให้เขาแล้วก็กลับบ้านมาแล้วหลังจากนั้นพอไปส่งดอกไม้อ่ะก็คือไม่เคยแบบไปตรงนั้นอีกเลยคือปกติอ่ะบ้านป้าหลังเนี้ยผมจะต้องส่งเป็นหลังสุดท้ายหลังจากเจอเหตุการณ์นี้มาผมไปส่งบ้านป้าเขาก่อนเลย เอาหลังแรกเลย ขายชาที่หลังแรกเลยแล้วก็ค่อยไปขายที่อื่นเอาดีกว่า คือ เรื่องมันก็มีประมาณเนี้ยแต่พี่ชายผมอ่ะเขาเป็นคนไม่กลัวผีนะพี ่ เขาเป็นคนที่เจอแบบเนี้ยบ่อย ๆ แต่ถามผมก็ถามเขาบอกว่าเอ้าในเมื่อไม่กลัวผีอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ได้ส่งเหมือนเดิมล่ะเขาก็บอกผมบอกว่าคือไม่กลัวก็จริงแต่ทุกครั้งหลังจากเจอเหตุการณ์เนี่ยเวลาไปตรงนั้นมืดๆอ่ะมันรู้สึกวังเวงวังเวงวังเวง วังเวงวังเวงแหละใช่ยังไงก็วังเวงคือตอนนั้นถ้าพี่ชายเราอะนะคุณต้อม ร ับเงินมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินที่รับมาน่ะมันเงินอะไรถูกไหมแต่ที่น่ากลัวก็คือของในบ้านน่ะยังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนไม่มีการขยับออกเลยอ่ะ ใช่ครับแล้วก็วันเนี้ยก่อนที่ผมจะโทรมาเล่าให้พี่แจ๊คฟังอ่ ะ ผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะไปดูว่าบ้านหลังเนี้ยยังอยู่จริงหรือเปล่า เ พราะตอนนั้นอ่ะผมยังเด็กๆอยู ่ ผมอ่ะคือเขามาเล่าให้ฟังก็คือฟังผ่านไปแต่พอมาวันเนี้ยผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปดูเลยที่ผมก็ถามที่ผมว่ามันอยู่ซอยไหนนะพี่ผมก็บอกเนี่ยอยู่ซอยตรงนี้นะซอย2นะเข้าไปบ้านอยู่หลังขวามือนะเกือบท้ายซอยนะ ผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปดูเลยซึ่งบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่จริงนะพี่แต่ว่าเขากำลังรีโนเวทใช่กำลังพึ่งรีโนเวท หมายถึงว่าเขาขายหรือว่าญาติเขากำลังรีโนเวท ผมไม่ทราบนะครับว่าผมไม่ได้ถามคนแถวนั้นนะแต่ผมเห็นว่าบ้านหลังนี้คือตอนนี้กำลังสร้างใหม่อยู่กำลังทาสีทำกระเบื้องทำหลังคาทำอะไรใหม่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาช่วง 18-19 ปีเนี่ยคือมีคนมาอยู่หรือยัง ครับ แต่ที่ไปเห็นมันเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งรีโนเวทครับพี ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอทั้งสองคนน่ะยังอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือเปล่า ใช่ใช่แล้วพี่นี่แหละคร ับ โหน่ากลัวนะเรื่องนี้เอาจริงๆคุณผู้ฟังถ้าฟังเด็กคนนึงคุณผู้ฟังไปส่งดอกไม้อ่ะแล้วเมื่อเจอเรียกระหว่างทางก่อนจะกลับบ้านดอกไม้หมดตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถ้ารับเงินมาแล้วมันจะยังไงต่อวะแล้วมันจะเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงไงเอาดอกไม้ไปให้แล้วถ้าพี่ชายกลับมาแล้วเจอเธอทั้งสองคนมีการซื้อขายกันหรือยังไงงงไงนะครับแต่ทั้งหมดเลยเหตุการณ์มันชอบมาเฉลยประมาณเนี้ยคือตอนแรกเจอแต่พอกลับไปอีกทีไม่เจอละเหมือนกับอย่างที่แม่บอกแล้วว่าเอ้ยเหมือนเขาอยากได้ดอกไม้เอาไปไหว้พงไหว้พระตอนนั้นดอกอะไรพี่ชายได้บอกไหมฮะจำได้ปะ เป็นดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้เป็นกำ ๆเออดอกกล้วยไม้ ใส่แจกันนะครับพี่ ใส่แจกันไหว้พระ ใช่ครับ เนี่ยผมว่าเขาน่าจะเอาไปไหว้พระอย่างที่คุณแม่บอกแหละ แต่พี่ผมเขาก็บอกว่าเขาบอกกูว่ากูก็ยังไม่รู้เลยนะถ้ากูเอาตังค์เขามาแล้วกูกลับบ้านไปแล้วตังค์ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นยังไง ก็ใช่อ่ะสิ หรือเขาจะตามกลับมาเอาคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กก็เลือกไม่เอามาดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับ น่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้คุณต้อมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะคุณต้อมนะ ครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับที่ผมไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมาเล่าให้ฟัง เอาได้สิสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมาได้เลยคุณต้อม ขอเกินๆไว้หน่อย ได้สิ ผมขับกลุ่มบิ๊กไบ ค์ ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ ค ์แล้วผมก็ทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วผมก็ไปเที่ยวที่หนึ่งซึ่งไปเจอเหตุการณ์ที่เนี้ยและณตอนเนี้ยที่นั่นอ่ะปิดไปแล้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใช่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมว่าทุกคนเคยไปแทบทุกคนต้องเคยไปมันที่ดังแต่ว่ารีสอร์ทที่พักเนี่ยตอนนี้เขาปิดไปแล้วแล้วผมอ่ะไปเจอเหตุการณ์ที่นั่นซึ่งตอนแรกคิดว่าเจอกันแบ บ เล็กๆน้อย ๆ แต่พอลงมาจากที่นั่นปุ๊บมาเจอพี่มูลนิธิเขามาเฉลยให้ฟัง ได้สิคุณต้อมเมื่อกี้เห็นบอกว่าทำช่อง YouTube ของตัวเองชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไร ชื่อ Enjoy Motorbike ครับพ ี่ Enjoy Motorbike ทาง YouTube นะ ครับ พอดีนะเหมือนจะเป็นchannel YouTube เหมือนกันชื่อว่า MNF Rider ไทยเขาถามมาถามว่าชื่อช่องอะไรเผื่อจะไปติดตาม อัน น ี้โ อ้อันนี้ก็คนตามเกือบล้านนะเนี่ยสวัสดีด้วยนะฮะขอบคุณนะที่เข้ามาติดตามรับชม The Ghost Radio ขอชื่อช่องอีกทีสิฮะ Enjoy ครับพี ่ Enjoy N J O Y แล้วก็ Motorbike ครับ โอเคได้ฮะขอบคุณมากๆคุณต้อมนะแฟนรายการท่านไหนที่อยากจะเข้าไปดูนะครับ Channel ของคุณต้อมก็เข้าไปดูได้เลยนะ ครับ โอเคขอบคุณมากๆคุณต้อมครั้งหน้าเจอกัน ครับได้ครับพี่ สวัสดีครับ